け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 守るためついに16号が立ち上がった。凄まじいパワーでセルフと互角に戦う16号だが、再生できるんだよ、この程度ならね。17号を飲み込んだ変身セルは超グルメ。 Wiem, co zrobić, by odwieźć cię od celu. Zlikwiduję cię raz na zawsze. Zniszczę cię. Nie uda ci się, tracisz czas. To się jeszcze okaże. Nie straciłem jeszcze wiary. Sam tego chciałeś. Pamiętasz mnie? Ale potężne wstrząsy. Niesamowite, co tam się dzieje? To nie może być szatan, serduszko. Nie wyczuwam jego obecności. Kto mógłby mieć aż tyle energii? Albo komórczak, albo C-17. Nie mam czasu. Muszę dezaktywować cyborgi. Tato, wyczuwasz te fale? Tak. Dziwne, mam wrażenie, że komórczak traci siłę. Masz rację. Kto mógłby go aż tak osłabić? Ktokolwiek to jest, miejmy nadzieję, że wytrzyma do powrotu Wegety. Nie do wiary. Co za siła. Nieźle się maskował. Jest wspaniały. Jest potężny. Co wy tu jeszcze robicie? Kazałem wam stąd uciekać. Nie denerwuj się. Nic nam już teraz nie grozi. Tak ci się tylko wydaje. Jeszcze go nie zniszczyłem. Tylko trochę osłabł. Macie się gdzieś schować. Tu jest niebezpiecznie. Sam się z nim rozprawię. Mielibyśmy uciekać? Nie jesteśmy tchórzami. Zajmę się nim. Muszę się zrewanżować. Pozwól mi go wykończyć. Zakpił sobie przecież ze mnie. Pokażę mu, co potrafi prawdziwy robot. Wyłaź z nory. Pokaż się, potworze. Czekam. Co robisz? Sądziłem, że chcesz mnie absorbować. Miałeś go przecież wykończyć. Nie jest już taki dumny jak przed chwilą. Czyżbyś stracił odwagę? C-17, uważaj z tyłu. Co? Czekałeś na mnie? Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Puść go! No. Pokonał go. Uciekaj, C-18, słyszysz? Na co czekasz? Szybko! Komórczak odzyskał siły. Jest piekielnie pewny siebie. Połknął jednego z cyborgów. Ciekawe, którego. Długo tu nie pożyjemy. Uciekajmy. Jest szybki jak błyskawica. To już koniec. Wpadli po uszy. Myślałeś, że się mnie pozbędziesz. Nie mogę na to pozwolić. Pora interweniować. Widzisz, nie myliłem się. To jeszcze nie koniec. Będę niekwestionowanym władcą świata, gdy zaabsorbuję drugiego cyborga. Nikt nie zrobiłby tego lepiej. zabić ją. Co powiesz na to? Twoja kolej, mała. Jesteś wystarczająco inteligentna i dość już widziałaś, by zrozumieć, że nie warto stawiać oporu. Nie bój się. Zobaczysz. Nie pożałujesz. Razem wiele zdziałamy. Jeżeli się do mnie zbliżysz, wysadzę się w powietrze. Wtedy pożegnasz się ze swoim marzeniem. Nie chcesz, żebym zginęła, prawda? C-18, słyszysz mnie? To ja, twój brat, C-17. Jestem częścią komórczaka. Czuję się bardzo dobrze. Niczego nie musisz się obawiać. Jestem bezpieczny. Zobaczysz, nie pożałujesz. Nie bój się. Możesz mi zaufać. Jestem twoim bratem. To rzeczywiście ty, C-17? Nie, nie słuchaj go. To pułapka. Komórczak posługuje się głosem C-17, ale to on mówi. To komórczak, nie ufaj mu. To jemu nie ufaj. Twojemu bratu nic się nie stało, słyszysz? Może mówić, nie skrzywdziłem go. Trzeba połączyć siły i wypełnić naszą misję, jak sobie tego życzył kochany doktor Giro. Musimy mu być posłuszni. To nasz pan. Nie jesteś cyborgiem 17. On czegoś takiego nigdy by nie powiedział. Nienawidziliśmy doktora Giro. Kiedy nas aktywował, zemściliśmy się za wszystkie poniżenia. Nigdy nie nazwalibyśmy go kochanym doktorem. Zgoda, ale i tak mi nie uciekniesz. I tak cię połknę. Nie naciskaj tego guzika, nie warto. Zanim go uruchomisz, minie 15 sekund. Ja połknę cię w ciągu sekundy. Po co się stawiasz? Nie uda ci się mnie przechytrzyć. Lepiej od razu się poddaj. Co robić? Nic mi nie zrobisz, jesteś za słaby. Może chcesz zobaczyć moją ognistą kulę? Jeden z naszych włączył się do walki. Tak, to ten Shin. Masz rację. Ten Shin próbuje powstrzymać komórczaka. Na co czekasz? Pokaż się, tchórzu. Nazwałeś mnie tchórzem? umiesz latać? Nie wiem, ale spróbuję. Wszystko na nic. Traci tylko energię. Może zginąć. Musi przerwać walkę, zanim będzie za późno. Połowa marzenia Komurczaka już się ziściła. Potwór pochłonął C-17. Ten Shin sam nie pokona Komurczaka. Jego ciosy są kompletnie nieskuteczne. Nawet C-16 i C-18 nie są w stanie rywalizować z potworem. Cała nasza nadzieja w Songu i Wegecie. Lecz czy zjawią się w porę? たった1日で何ができる。私が完全体になるのを指をくわえて見てるんだな。次回ドラゴンボール Z、明日はおめえを叩きのめす。悟空の